همایون، تصنیف شماره 18. از نو که مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند، دل را همان یک غمزه از جا برکن جا برکن جا برکن. جانم میزنی خدا میزنی میزنی میکشی همه خلق جهان را، حدید میبری میبری میبری دل پیر و جوان را.